من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء. وبعد أن أوى وإن سكي صورا رم ودكلم وعديد وإن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أنا أشلين لشدة نيغة وطن شوال هجرر بابا تم بابا فلن جكادا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu daya da 141 wanda shi daidai da 18 ga watan 6 shekara 2020 karkashin wannan muassasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin wato aqaidu shi'a al-isni ash-shari'a na babban malami professor Abdulrahman bin Sa'ad. Wannan ita ce halqa ta 21. Muna bayani dangane da waɗannan aqidu munana wanda aka shigo da su da sunan addinin musulunci, kuma ake ruguza addinin musulunci da su. Malam yace littafin da muke magana akan sa a baya littafin Sulaim ibn Qais wa huwa awwalu kitabin zahara li shi'a, shine farkon littafin da ya bayyana ga shi'a. Wannan ya zo a cikin littafin al-fihrasatu Ibn Nadim a mujalladi na 1 shafi na 219 fuqaha'ul shi'a wa muhaddithihim wa ulama'ihim wato al-fann al-khamis min al-maqalat as-sadisa wa yahtawi. Wannan littafin ya tattaro ala akhbari fuqaha'i shi'a, akan labaran malaman shi'a wa asma'i da sunayen ma sannafuhu, abinda suka rubuta min al-kutub na littafin لبحار الأنوار المجلدي نا واتو لديد بقوي شافي نبقوي في البحار وما فيه وتعريفه المقدمة الثانية في تراجم مؤلفي واتو مصادر الكتب لكما الزريئة إلى تسانيف الشيء مجلدي نبيو شافي ندلي دحمسن دعوكو واتو namba ta 590. Malam yace huwa awwalu wa huwa aslun min usul ash-shi'a, wannan littafin asali ne daga cikin usul nan da tafin shi'a. Wa aqdamu kitabin sunnifa fil islam, shine mafi littafin farko da aka wallafa cikin addinin musulunci. Wa hadha mimma an'ama Allahu ta'ala ala hadhihi at-ta'ifa al-imamiyya, wannan yana daga cikin abin da Allah ya fi muna ni'ima gare su, kamar yadda su suke fada cewa littafin wato wannan Sulaim ibn Qais dinnan yana daga cikin littafai na farko da aka rubuta. Wannan ya zo cikin Biharun Anwar a mujalladi na 7 na 108 shafi na ainihin wato 8 في البحار وما فيه وتعريفه المقدمة الثانية في تراجم مؤلفي مصادر الكتب. داك سكتي بل كيباما والنبا ليس بين الشيوخ الشيعة باب ساباني باب أكانما لمن شيء خلاف ساباني في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي لتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من kabari kutubul usul, wato usul ne shi yana daga cikin mafi girman littafai na usul allati rawaha ahlul ilmi, wanda ma abuta ilmi suka ruwaito. Wa hamalatu hadith ahlul bait alaihi wassalam, da kuma wanda suke fada cewa sun dauko hadisan ahlul bait ana su bangaren hadisan da babu ta cewa a ciki. Wa aqdamuha, sannan yana daga cikin littafai da aka rubuta akan usul mafi gabatuwa. لأن جميع مشتمل عليه هذا الأصل دومن غباكي ده ابن ده wannan usul din ya kunsa inna ma huwa ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amirul mu'minina, suka ce dukkan su daga annabi yake, sanan da kuma sayyidina ali, saboda shi wanda ya rubuta littafin yana kusa wato da zamanin da sayyidina ali ya rayu, ko kace zamanin da sayyidina ali ya rayu. Sannan suka ce wa ruya an ruwaito an abi abdullahi annahu qala, yace lam yakun indahu min shi man lam yakun indahu min shi atina, duk wanda babu a wajen shi daga cikin yan shi'an mu, wa muhibbina daga cikin waɗanda suke son mu, ba a samu kitabu Sulaym bin Qais al-Hilali ba, to falaysa indahu min amrina shay'un, to wannan bai kan kowane irin al'amari namu. Ma'ana idan kai dan shi'a ne, wannan littafin na Sulaym bin Hilal Sulaym bin Qais al-Hilali, littafin da aka fara rubutawa a addinin shi'a baka da shi, to kai a shi'a ba kowa bane. Ina ganin kaman akwai littafin a ciki, zan yi kokari in fada wa mutane cikakken sunan wannan littafin na shi Sulaym bin Qais al-Hilali. Sai ya ce wala ya alamu min asbabina shi'an, sannan bai san wani abu ba na cikin sabubban mu, wa huwa abjadu shi'a. Da haka in an ce muna da abin da ake ce masa abjad, akwai hurufu abjad, abin da za a amfani da wasu kalmomi ya tattaro ma'anonin da ba kowa ke iya ganewa ba. Wa huwa sirrun min asrari ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suka ce wannan littafin na Sulaym bin Qais al-Hilali ya tattaro sirri daga cikin asraru na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ya zo cikin az-Zari'a ila tasanifi shi'a a mujalladi na biyu, shafi na 152, namba na 590. Anan suka kawo wannan. To yanzu ba kowane dan shi'a bane ma za ka tambaye shi wani littafi aka fara wallafawa a duniyar shi'anci na aqida ya faɗa maka, amma dai kawai ya rungumo wata aqida da bai san a ina ta fara ba, menene dalilin faruwar ta, ina kuma aka dinfara da ita. Wa dhakara al-kishi, kishi ya ambata ar-rijalul kishi a mujalladi na biyu, shafi na 174, hadisi na 167. Yace Sulaym bin Qais, za a iya duba littafin Tahdhibul Ahkam a mujalladi na 9 wani madaba'ar. Da haka shafi na 2000 ko hadisi na 274, babi na 14, babul wasiyyati wa wujubuha wa wasa'ilu shi'a a mujalladi na 18, hadisi shafi na 353, hadisi na 78, babu wujubul amal bi ahadisin nabi wal a'imma al manqula fil kutubil mu'tamada, babun da ke magana wajibcin aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun a'imma a cikin littattafai waɗanda ake dogara da su, wato wa ruwayatiha, da kuma ainihin wato ruwayoyinta, wa sihhati ha wa subutiha, da kuma tabbatuwarta, da kuma bihar anwar a mujalladi na 1, shafi na 879, al-faslu al-khamis fi dhikri ba'di ma la budda min dhikrihi mimma dhakarahu ashabul kutub, a cikin ambatan da abinda babu makawa sai an ambace shi wanda ma'abuta littafi suka ambata, wannan yana ciki. To me suke faɗa? Shi kishi ya kawo cewa bi anna abban qara'ahu ala ali ibn al-husayn, abban ya ɗauki wannan littafin na Sulaym bin Qais da aka fara rubutawa a addinin shi'a ya kawo shi wajen ali ibn al-husayn, da ya karanta littafin daga bango zuwa bango, littafi ne ba shi da bai wuce shafi, bai kai shafi 200 ba. Fa qala, sai yace sadaqa Sulaym rahimahullahu hadha hadithun na'rifuhu, sai yace eh Sulaym yayi gaskiya, wannan hadisan da ya tara wanda suke da alaka da aqida cikin wannan littafin shi hadisai ne waɗanda mun san su babu matsala, shi Sulaym bin Qais dinnan. Ma'a anna al-kitab, tare da littafin nan, fa ya hamilu asali itiqadi shuyukh shi'a as-sab'iyya, ai shi'a wanda suka jingine zuwa ga Abdullahi bin Sab'i, wato wannan littafin ya kunshi asalin aqidar su, wa huwa shine ta'rifu amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, shine suka ce wai wannan hadawa ce ta sayyidina Ali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa, ko ta alihu allantar da sayyidina Ali, allantar da sayyidina Ali. Yanzu ba muna kallo a nan zariya ba, duk musulman kirki zai mutu, abin da ya kamata ya cika da shi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah, amma sai ga mutun ya mutu zai mutu yana ya Hussein ya Ali ya Mahdi billahi allazi la ilaha illa huwa ba abinda za su ma Allah yace inta da uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum koda sun ji ma ba za su iya karba ba wannan shine illar da ake ma addinin musulunci ko mutun yana da i'tiqadin ya yadda ya mutu akan wannan gabar yana kiran sunan wani Allah haitsu ja'a fihi ta yadda yazo a ciki annan shuyukh shi'a malaman shi'a hina yunaduna aliyan radiyallahu anhu yaquluna lokacin da suke kiran sayyidina ali suna cewa ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya man huwa bi kulli shay'in alim dan Allah idan sayyidina ali yana da wannan sifar a ce ya awwalu ya kai na farko ya akhiru ya na ƙarshe ya zahiru ya batinu ya man huwa bi kulli shay'in alim ya wanda ya san kowane irin abu mai rage ma Allah shi yasa na ce muku lokacin da suke so su bautar da mutanansu sai su nuna cewa juya duniya da kula da ita a imma ne suke da wannan matsayin amma lokacin da suke so su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su nuna cewa sahabbai mutane ne waɗanda suke a imma din nan mutane ne da waɗanda suke masu rauni shi yasa za su ce maka kowane imami daga ƙarshe imma maqtulan ko masmuman ko wanda aka kashe shi ko wanda aka sa masa guba yace ya mutu ba za ka taba samun aqida mai tanakudi ba a kawo magana yanzu a tafi gaba a warware kaman addinin Shia yanzu ku dauki misali za ku ga dazu nake ganin wata tattauna aka yi mu wani tambaya a cikin su aka ce masa halin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama basharun tantabiqu alaihi ahkamul bashariya shin annabi mutun ne kuma hukuncin da Allah ya yi wa dan adam na tsarin rayuwa na dabi'a yana dabbakuwa akan manzon Allah sai ya ce da nassin qur'ani annabi basharun ne a halitta amma wajen daraja lakal bashar saboda fadin da Allah ya ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kace tsarki ya tabbata ga Allah ai ni ban kasance ba face basharan kaga mutun kenan rasulan manzo wannan yasa darajar sa ba daidai take da kowa ba shi yasa a gaba Allah yace wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahum alhuda illa an qalu aba'asallahu basharar rasula ba abin da ya hana mutane su yi imani sai sun ce waya za a turo mutum ya zama shine manzo Allah yake musu qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula Allah yake qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira wannan shine to da ya faɗa haka sai aka ce masa to shin in ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama mutun ne irin abinda Allah ya tsara na rayuwa kasancewar sa bashariya wannan ka'idar yana binta menene dalilin da yasa kowane mutum a duniya in dai bashar ne matarsa iyalinsa ce amma sai manzon Allah shi kadai ne duk duniya in ka je gidan sayyidina Ali alaihi salam idan aka ce ana neman iyalin mai gidan nan Nana Fatima ita ce za ta fara fituwa dan ita ce iyalin sayyidina Ali a gidan in ka je gidan kowa gidan malaman su inda zaka je gidan ka ce ana sallama da iyalin mai gidan nan matarsa ita ce za ta fara fituwa saboda wannan sunna ce ta Allah kowane mutum ma dama shi bashar ne kamar yadda annabi ya sha faɗa da bakinsa cewa inna ma ana basharun ni mutum ne ma dama bashar ne to kowane mutum a duniya wannan hukuncin yana dabbakuwa akan sa cewa matarsa iyalinsa ce amma sai manzon Allah kadai shi kadai ne wannan hukuncin bai dabbakuwa akan shi matansu kowanne in an je gidansa in an yi sallama ana neman iyalin shi matarsa za ta fito malumansu kowanne idan an je gidansa an yi sallama ana neman iyalin shi matarsa za ta fito gidan sayyidina Ali inda zaka je ka ce kana neman iyalin sa Nana Fatima za ta fito in ka je gidan sayyidina Hassan kana neman iyalin sa matarsa za ta fito in ka je gidan al-Imam Husaini ka ce kana neman iyalin sa matarsa za ta fito amma manzon Allah ne kadai matarsa ba iyalin sa bace wannan addini shi ne kadai zaka samu wannan tanakudin Allah subhanahu wa ta'ala yake ai da haka ja a fi ba adin ruwayati, haka ya zo cikin sashin ruwayi na kitab Sulaim bin Qais, ja a fi ba adin ruwayati kitab Sulaim bin Qais mai ya zo mukhatabatu Ali bin Abi Talib, magana da sayyidina Ali bin hadhihi al-alqab, da wa'innan alqab din. Idan mutum ya duba kitab Sulaim bin Qais a shafi na wanda yake da bugu, kuma akwai bugun da bai kai haka ba, 453 da kuma 455, wato Amirul Mu'minina yukallimu shamsa, a ƙarƙashin unwani cewa Sayyidina Ali yana marana magana. Idan mutum ya duba wannan cewa yukallimu shamsa bi amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana marana magana da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mutum zai ga wannan zancen. To me suke faɗa a ciki? Shine wato a ga laƙabban nan, ya awwalu ya akhiru, wato ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya man huwa bi kulli shay'in alim, ya awwalu ya kai na farko, ya akhiru ya kai na ƙarshe, ya zahiru ya batinu ya man huwa bi kulli shay'in alim. Mu kuma mun karanta a Qur'ani, Allah ya faɗa mana cewa huwa al-awwalu wal akhiru والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. To haka suke karantawa suna cewa sayyidina Ali shine al-awwalu, shine al-akhiru, sannan kuma shine az-zahiru, sannan kuma shine al-batinu, sannan shine wa huwa bikul shay'in alim, sannan shine wanda ya san kowane irin ainihin wato abu, shi sayyidina Ali. Saboda haka shi yasa za ku ga wa'innan mutanen ba su ba sayyidina Ali, kawai da awace ta jinginuwa zuwa ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dan in ba da haka ba, to abinda ake so a cimma na bukata ba za a taba cin masa ba. Shi yasa dole sai an dogara da mutanen kirki wajen bassin irin wa'innan miyagun aqidu kuma da sunan addinin musulunci. Da haka faftarau suka kirkiri ƙarya, suka ce wai kamar yadda ya zo a cikin littafin, wato wannan littafin nasa sunansa, wato suka kirkiri ƙarya suke cewa wai kharaja Amirul Mu'minina, wannan ya zo cikin littafin kitab Sulaim bin Qais, kamar yadda muka faɗa shafinsa 453 da 455. Ga ƙaryar da suka kawo, suka ce wai wata rana kharaja Amirul Mu'minina, sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda ya fita, da ya fita wa ma'ahu Abubakarin wa Umar, tare da shi akwai Abubakar da Umar, wa jama'atun min al-muhajirin wal ansar, tare da jama'a daga cikin muhajir da ansar, hatta wafal baqi, har sai da yazo makabartar baqiya, wa waqafa ala nashrin min al-ard, ya samu wani tudu na ƙasa ya tsaya, da ya samu wani tudu na ƙasa ya tsaya, me zai faru? Falamma atla'ati shamsu, lokacin da rana ta bullo, shikenan. Falamma atla'atu shamsu, wato lokacin da rana ta bullo, da qarinaha, wato kafanta, qala alayhi salam, sai sayyidina Ali yake cewa wannan littafin sunansa kitabu Sulaim bin Qais, kai sunansa asraru ali muhammadin, wato asraru ali muhammadin, amma dai za ku ga cewa an sa kitabu Sulaim bin Qais, ko yanzu kai sacin a Google zaka samu asrarul ali muhammadin at-tabi'i al-kabir min ashabi amirul mu'minin wal imamain al-hasan wal imam zain al-abidin wal imam al-baqir alayhi salam. Wannan shine farkon littafin da aka fara rubutawa a duniyar aqidar Shi'a. To a ciki ne aka kawo wannan labari to lokacin da rana ta fito sai sayyidina Ali yake cewa qala alaihi salam sai sayyidina Ali alaihi salam yake cewa wa alayka salam ya awwal lokacin da sayyidina Ali rana ta fito yace assalamu alayki ya khalqallahi aljadid almuti'i lahu wato amincin Allah ya tabbata gare ki yake halittar Allah sabuwa wacce take maimaituwa wacce take biyayya gare shi domin ana kiran al-layli wan naharu ana ce musu aljadidaini da haka ibnu daridu cikin makasura yake cewa innal jadidaini idza mastawliya ala jadidin adniyahu lil bila to fasami'u da dawiyan min as-sama'i wa jawabi qa'ilin to sahabban da suke tare da sayyidina Ali sai suka ji sauti daga sama kaman irin sautin zuma da kuma jawabi na mai amsa magana bayan da sayyidina Ali ya ce mata assalamu alayki ya khalqallahi aljadid almuti'i lahu to sai suka ji sauti daga sama da suka ji sauti daga sama kaman irin kudin zuma ya taso sannan da jawabi na mai amsa wa ya kuli yana cewa wa alaykas salam amincin Allah ya tabbata gare ka kai ma ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya man huwa bi kulli shay'in ali falamma sami'a abubakar lokacin da abubakar ya ji wannan sayyidina Ali rana ta fito ya kalle ta ya ce assalamu alayki ya khalqallahi aljadid ranar ita ma ta amsa to me zai faru wal muhajiruna wal ansar muhajir da ansar suka ji kalamar shansu maganar rana su iku sai aka sumar da su thumma afaqu ba'da sa'atin sannan sai suka farka bayan wani lokaci wa qadin sarafa amirul mu'minina anil makani lokacin shi sai na Ali ya riga ya juya fa wafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma al jama'a sai suka samu annabi tare da jama'a wa qalu suka ce anta taqulu kai annabi kana cewa inna aliyan basharun misluna sayyidina Ali mutun ne kamar mu wa qad khatabat ash-shamsu bima khataba bihi al-bari subhanahu to ayyo mun jira da tayi magana irin kirarin da take ma Allah subhanahu wataala irin wannan kirarin maka ji ta sayyidina Ali dan Allah ku ta duniya wai rana da Allah ya bada shaida cewa shamsu ta jalili mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim rana tana tafiya ne akan matabbatar da Allah ya tsara mata annabi yana zaune yana karatu yace wa sahabbai wannan ranin kun san idan ta fito ina take zuwa ko suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabi yace tunda Allah ya yi duniya yayi ta kullun da safi inda kake ganin ta za ta fito ta je ta fadi karkashin al'arshin Allah subhanahu wataala za ta nemi ta yi masa sujjada ta yi sujjada a bata izinin ta dawo haka take yi tunda Allah ya kafa duniya yau shekarar duniya ba wanda ya san ko shekarar ta nawa sannan ba wanda ya san shekara nawa ya rage waye gashi suna cewa wai sayyidina Ali gashi rana tana masa kirarin da take ma Allah subhanahu wataala ka ji dan Allah ke yasa mutanen nan duk wanda ko ga ya tashi yana rikici da mu yana yakar mu kakku mamaki ke yasa a iya turo wasu ma da sunan mu su tashi su fada da mu da sunan watakila sunna ko sunan salafiya ka iya ganin wani ya tashi kaji ko ya fadi maganganu ko ya ce wawa ko ya ce jahili ko ce ba mai karatu ba wasu na farko akwai hassada sannan wasu na bi ke yi yan aikin wasu ne da sunan mu duk ana iya samun wannan saboda mun tare wannan kofar da suke ganin mun zama matsala gare su to ya za a zo abota mu Allah da irin wannan tazuniyar to wannan fa shine abinda suka faɗa a wannan littafin to shine malam yace ta'arud nasu sun manta bi annahum iftaru sun ruwaito a cikin ruwayan sun kirkiri riwayatan taqulu thumma afaqu ba'da sa'atin sannan sun farka bayan wani lokaci to a ciki kaga sun ce su iku da aka sumar da su shirka su sumar a faku ba da sa'atin wa qadin sarafa amirul mu'minina lokacin sayyidina Ali ya riga ya juya anil makani fa wafa rasulullahi ma al jama'a wa qalu kaga wa'annan jama'ar da sayyidina Ali ya zo ya samu tare da annabi ai ba su bane mutanen da wancan matsalar ta faru da su su su sayyidina Abubakar da Muhajir da Ansar din da ya fita da su an sumar da su su kuma wa'annan da annabi sai ya zo ya samu tare da annabi su ba su ma san me ya faru ba amma da ya zo wa kabishi suka ce anta taqulu inna aliyan basharun mislna wa qad khatabat khushshamsu bima khataba bihi al-bari subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shine ta'arud thumma afaqu ba'da sa'atin wa qad saga hadha al-mu'taqad wanda ya sake kawo wannan aqidar fi kutubihim al-asasiyya wa fi masadirihim al-mu'tamada ladayhim a cikin littattafan su na asali wanda suke dogara wa yaftaruna aidan suka sake kirkirar ƙarya suka ce annallaha qala fi ali Allah da kanshi ya faɗa akan sayyidina ali wancan magana da muka kawo na su bi annahum iftarau riwayatan taqulu thumma afaqu ba'da sa'atin sai suka farka bayan wani sa'a wannan ya zo kitabul fada'il ashafi na 70 khabaru kalami shamsi ma'a ali yanzu ina da madinatul ma'ajis yana nan a ciki mutallabi biyu ne duk randa wani abu ya kai mu dinga dauko tatsuniyar da ke ciki zaka sha mamaki lishadan bin jibril al-qummi wanda ya rasu kusan shekara 660 to wannan magana da za a kawo ne tana cikin basairud darajatul kubra a mujalladi na biyu shafi na 475 hadisi na 37 babun nawadir fil a'immati alaihim assalam wa a'jabihim da biharun anwar mujalladi na 17 shafi na 377 hadisi na 782 babun fi isbatil mi'raj wa ma'anahu wa kayfiyatuhu wa sifatuhu ko wa sifatuhu wa ma tara fihi wasful bar da abinda ya gudana a cikin sa na siffanta walqiya me suka kawo a ciki cewa suka yi Allah subhanahu wa ta'ala qala fi ali ya muhammad aliyun al-awwal sayyidina ali fa da kake ganin sa fa shine al-awwal wa aliyun al-akhir ali fa shine al-akhir wadh-dahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in ali فقال يتي يا رب اليس ذلك انت اشي با كاي بني wannan ku duba da kyau ku gani wai annabi ne Allah ke fada masa da kansa yana ce masa alifa da kake gani ba shine al-awwalu shine al-akhiru shine az-zahiru shine al-batinu sannan shine wanda ya san kowane irin abu da haka har manzon Allah ya ce ya rab alaysa zalika anta ashi ba kai bane to shi yasa ɗaya daga cikin mawakan su Abdul Muhsin al-Amiri ko Abdul Hussein al-Amiri wajahara bidhalika ayatuhum ɗaya daga cikin ayoyin su manya-manyan malaman su ayatullahi Abdul Hussein al-Amiri yake cewa Aba Hasanin anta ainul ilahi wa unwanu qudratihi samia wa anta al-muhiti bi ilmi al-ghuyubi fa hal indaka ta'zubu min khafiya wa anta mudabbiru rahal kha'inati wa illati ijadiha al-baqiya laka al-amru in shita tunji gadan wa in shita tasfa'u bil nasiya haka suke fada wai me yake fada cikin wa'annan baitukan cewa Aba Hasani ya kai baban Hasani yana nufin sayyidina Ali anta ainul ilahi ko dai ya zamanto kai ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ko ya zamanto kai ne ainihin Allah subhanahu wa ta'ala din domin al-ainu akan faɗe ta da ma'anan ido sannan akan faɗe ta da ma'anan abu gabaki ɗaya zatin sa wa unwanu qudratihi kai ne adresin ikon Allah as-samiya wanda yake madaukaki ma sai yake cewa antal muhitu kai ne wanda ka kewaye bi ilmil ghuyub da sanin duk wani ilimi na gaibi fa hal indaka shin a wajenka ya sayyidina ali ta azubu min khafiya akwai wani abu da yake buya ubangiji subhanahu wataala ne shine ya fada yace wa ma ta azubu ar rabbika ba wani abu da yake buya daga ubangijinka wa anta mudabbiru kai kake juya rahal kainati injin din halittu na duniya da haka wa illatu ijadi albaqiya da kuma dalilin ci gaba da samar da ita mai wanzuwa lakal amru duk dalibin da ya san lugar larabci ba a ce al'amru laka ba lakal amru lakal amru aljaru wal majrur ne taqdimu ma haqquhu ta'khir kaman yadda Allah ya gama inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin da ya gama sai ya ce ala lahul amru wal khalqu kulakul khalqu wal amru kun ga lahul khalqu wannan ya nuna cewa banda Allah subhanahu wa ta'ala al'amarin halitta da yadda za a gudanar da ita nashi ne shi kadai to nan sai ya ce lakal amru duk al'amari gabaki ina ka ne kai kadai in shi ita idan ka so sai da na alitun ji gadan kai zaka tsayar da mutane gobe alkiyama wa in shi ta in kuma kana so in ka so tasfa'u bin nas ya kai kake kama gashin gaban kowanne akan ce kamar yadda ake lanasfa'an bin nasiya shine qabada alaiha fastazabaha wato ka kama gashin gaban kan goban abu ka jata kamar yadda Allah ya ce ma min dabatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha to duk wata halitta kamar yadda Allah ya tabbatar da shi yake jan gashin gaban kanta to haka suka ce sai na hadi shi yake jan gashin gaban kanta gabaki daya sannan wajahar sha'iruhum al-akhar fa qala wa lam waqin nas ya qara cewa yace jami'u sifatar rabb fihi tajamma'at wa mastama'at illa li sirrin wa hikmatin wannan baitukan da aka kawo ya zo a cikin diwanu shu'ara'il husayn al-juz'ul awwal min al-qism ath-thani al-khass bil adab al-arabi ashafi na 48 nasharahu muhammad al-baqir al-arwani wanda taharan suka buga a shekara ta 1374 to shi ma wannan da ya faɗi wannan baitin haka yazo a cikin da'iratul ma'arif shi'iyya a mujallad da shafi na 153 li muhammad husayn al-alami al-ha'ili me yake faɗa cewa yake jami'u sifatar rabbi duk wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala fihi tajamma'at to ta tattara akan sayyidina Ali wa mashtama'at kuma ba kuma yasa duk wata sifa ta Allah ta tattaro ga sayyidina Ali ba illa li sirrin wa hikmatin sai dan wani sirri da wata hikima yasa duk wata sifa ta Allah ta tattaro ga sayyidina Ali wannan fa ita ce idan mutanen nan saboda haka kaman yadda na sha faɗa idan kana ahlus sunna daga ran da kaga Allah ya jarrabe ka da dan tsoron wani dan bid'a billahi allazi la ilaha illa huwa ka bincike alaƙarka da Allah wajen tauhidinka amma duk wanda yake sunnan nan da gaske ya fahimci tauhidi ya rike shi ya kama shi to bai kamata ba a ce mutumin da yake kan irin wannan layin a ce shi yake baka tsoro a'a maganar annabi Ibrahim ne da yake wa kaifa akhafu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana ta yaya za a yi mutane na yin shirka da Allah irin wannan shirkar kuma wai mutum wai yana so ka ji tsoron sa ta yaya ta duk wanda ke kan irin wannan aqidar kana ahli sunna daga ran da ka ji kana jin tsoron sa a zuciyarka to Allah ya kiyaye lalacewa ta same ka sai dai yadda hali yayi da haka ana nuna min cewa lokaci yayi na dan so in haura ma da mu tsaya anan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh